tak boli. Bitter motherfucking ice, born juices is in the house. Chciałem wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Po prostu chciałem, abyśmy razem posprzątali rasistowskie śmieci. Mówię do was, słuchajcie mnie uważnie. Jestem gangsta z Piotrkowa, moje słowa są bardzo ważne. Uczą teraz w szkole o Krzysztofie Kolumbie, wielkim gościu Joe Legend. Nasze się dawno leży w trumnie, ale to co zdążył zrobić, to już jest jego. Chwałą się okrył bohatera światowego. Nie wiecie o czym mówię? Od tego się zaczęło. Rezerwaty czerwonych w kraju białego. Gdy nie starczyło im czerwonych, ruszyli po czarnych. Handlowali nimi i traktowali jak psów marnych. Spuścizna Cezara, honor i chwała. Następna kartka z historii do myślenia trochę dała. 70 lat później wojna wolność czarnym dała. Nareszcie wolny kraj, żołnierzom północy chwała. Ale zaraz, ta krzyż na tym wzgórzu płonie. Nathan Bedford Forrest, KKK, o nie. Tak było i jest w Stanach, teraz może coś w Europie. Wiecie co w Niemczech w latach 30 było na tobie. Potem to już poleciało przez Hitlera, Mussoliniego. No macie pojęcie, ile tysięcy ludzi zginęło. Żydzi, Słowianie, Cyganie, muzeumanie. Jak się wojna skończyła, to wszyscy myśleli, że to ustanie. A tu 50 lat minęło w czerwonym kolorze. Nie było też nam dobrze w tym czasie, o Boże. Skończyła się komuna, mamy Polskę, wolny kraj. Tu faszyści na ulicach krzyczą Sieg Heil! W każdym kroku potężna dyskryminacja. W telewizji dla jakiegoś faszystowskiego klera owacja. To nic, że ten księżulek zjebał Żydów na funty. Zobaczcie, jak to się łatwo przestrzega na nasze grunty. Nasi czarni bracia i siostry w Stanach mieszkają w getcie, a u nas skinny z pałkami biegają po mieście. W końcu jest demokracja i wolność słowa. No, ZHM, policja państwowa. Nie można coś dłużej tego faszystowskiego gówna. Więc krzyczcie z nami, czas rachunki wyrównać. Wszędzie dookoła propaganda do mózgu wrzucała mi słowa. Jestem super kmicicem, muszę jak brat z bratem budować. Ojczyzna była większa, silniejsza, jeszcze bardziej czerwona i mocniejsza. Nauczyciele, historia, szkoła. Wszystko było wyciągnięte z jednego wora. Nagle nowa moda, łyse głowy w rękach baseball. Ojki na nogach, wtedy tego nie rozumiałem. Ja breka zasuwałem nad krzyżami celtyckimi, się nie zastanawiałem. Minął krótki czas, w jedną całość złożył mi się ten cholerny obraz. Tacy sami ludzie w piecach spalani, poniżani, po twarzach kopani. A czarni linczowani, z moją piórami oblewani. Ale przecież jedni i drudzy katolikami. Jedni i drudzy ludźmi nazywani. Ale znalazły się różnice, bariery, granice. Nie mogę o tym mówić, bo za słowo człowiek się wstydzę. Teraz nie znam litości, dlatego gówna. Więc krzyczcie z nami, czas rachunki wyrównać. Czas rachunki wyrównać. Codziennie spotykam ludzi, którzy mówią mi chwileczkę. Ja zabijam skina. Patrzę jak leży na ziemi, troszeczkę się wygina. Kiedy słucham tego, na wymioty mnie zbiera. Bo przecież wczoraj widziałem, jak ze skinami biegał. Olejcie tych gnoić, zostawcie ich samych sobie. W nas siła, rap przekazem faszystów zabija. Teraz nie znamy litości, dlatego gówna. Więc krzyczcie z nami, czas rachunki wyrównać. Czas rachunki wyrównać. Czas rachunki wyrównać. Ty murzynie, ty brudanie. da się, wypierdalaj do Afryki. Czysty naród, czysta władza, słychać często takie słowa. Spiewanych młodych rasistów, czy to obłęd, czy choroba. Ci idioci chcą być inni, kochać tylko swoją rasę. Ich słowami, biała siła musi rządzić całym światem. Ale to się im nie uda, cofnąć już się nie da rady. Czasy jebanego niewolnictwa, jebanej zasady. Niech się lepiej zastanowią, o co im tu kurwa chodzi. Chcą być górą, chcą mieć władzę, na swój sposób światu leczyć. Ja pierdolę tych śmieciarzy, mogą w dupę się wypieprzyć. Ich idee, ich nadzieje, wszystko to jest chuja warte. Więc zastanów się, człowieku, wyłóż nas tu swoją kartę. Wyjdź na miasto śmiałym krokiem, ścinaj łysych jak trawniki. Bez problemu, bez przeszkody, bez obawy i bez niku. Nasraj im na łyse bały, rozlej ich błękitną krew. Nie bądź dłużej poniżany, innym poniżać nie daj się. Zabijemy tych twardzieli, co to w słowach i znaczeniu. Być Polakiem, być bez skazy, bez brudasy, bez śmierdzieli. Spłonie ich błękitna krew, bruną jak berliński mur. Smród uniesie się do góry, do śmierdzących brudnych mur. I gdy minie parę lat, zmieni się już pokolenie. To nie będzie nawet mowy o rasizmu, tym problemie.